se preocupa de, da? După cum costă. Doi satisficoi v-am spus că este un dativ cerut de acest frontisestin, un dativ posesiv. După cum adreții au grijă, frontisestin, după cum le este grijă adreților. L-am tradus mai întâi pe ascultă. O secundă, lăsați. Eu și tu v-am spus ce ai făcut. Deci, după cum adreții au grijă, care adreți? Ascolumenos. Un participiu legat de atleticois. De dativ. Ascolumenos, tot în dativ. Un participiu în dativ. Deci, după cum atleții care se preocupă. Cu ce se preocupă? Periten epimelean. Cu grija. V-am spus că este o exprimare foarte redundantă, tocmai pentru a sublinia ironia cu care începe acest pasaj. Avem de trei ori exprimată aceeași idee. Frontisestin, au grijă, ascolumenos, care se îngrijesc, periepimelean, cu grijă. Deci, după cum atleților care se îngrijesc, după cum atleții au în grijă, care atleți, cei care se îngrijesc de grija trupului, ca să traducem în românește, mai coerent, după cum atleții care se preocupă, își fac griji pentru grija pentru grija trupurilor, nu doar u mono tes euxias, nu doar a bunei alcătuiri, constituție bună, așa, a bunei constituții. Sau chiar am văzut în franceză vigueur. Da. Da, exact. De vigoare trupească. De la vigorii, a bunei alcătuiri la trupuri. Ude ton gymnasion, nici de exerciții, nu? Că se îngrijesc nu doar de bună alcătuire a trupului sau de exerciții, nici doar de exerciții, ala tes aneseos dinomenes katakaion, ci și de relaxarea dinomenes sosită, venită, născută, merge și pauza luată? A, da. Pauza venită. Pauza luată. Deci, ginomenes este un participiu prezent, mediu, de la gignomai, care înseamnă a se naște, a fi, am greșit. Deci, nu este un pic la gignomai, dacă nu presim aneseos, ginomenes. Pau, anesis este nominativul care are ca genitiv aneseos. Deci, ci și de pauza venită la momentul prielnic, kata kairon. Deci, după cum asta și asta și asta, o incidentă acolo pe care am sărit-o. Meros buntes ascheseos tomekiston auten hypolambanusin, unde hypolambanusin este un participiu, un dativ, care îl reia pe atleticois sau îi se subordonează pe atleticois, de asta este în dativ, gândind, deci atleții, gândind că meros megiston, tot frontisestin, nu, fără frontisestin, gândind că to megiston, aceasta este partea cea mai importantă. Poziție este o infinitivală, pentru că trebuia să avem un eina acolo. Deci și polambanusin, ce? Tomekiston auten einai. Că cea mai mare meros, că cea mai mare parte este des, că cea mai importantă parte a exercițiului este aceasta. Da, dar ar putea să fie pur și simplu acolo un acuzativ probabil, că o consideră pe ea? Ba da, ba da, mai degrabă. Deci considerând-o pe aceasta, da, exact. Da, tot un acuzativ. Considerând-o pe aceasta cea mai mare parte, cea mai importantă parte a exercițiului. Tot astfel. Tot astfel apare principala. Eu mai socotesc. Tot astfel socotesc. Că li se cuvine celor. Da. Că urmează de la sine pentru cei sau li se cuvine sau... Celor care se străduiesc cu vorbele, cu vorbele să își relaxeze mintea. Anienai. Să își relaxeze tendia noian, să își relaxeze mintea. După o lectură dintre cele mai dificile. Metate în polem anamnosin, da? După lectura, nu dintre... A, da, poate fi și partidii, deci fie după lectura, o lectură dintre cele mai dificile sau după lectura cărților dificile, celor dificile. Să-și relaxeze. A, cu un genitiv obiectiv. Da, să-și relaxeze. Da, după lectura cărților lucrărilor dificile. Să-și relaxeze mintea. Cai, paraschimbazei. Și să o pregătească din nou în genitiv. Și să o pregătească. Pros. Pentru, nu? Ton. Caraton. Pentru munca, pentru efort. Ton epeta, de mai târziu, acum e o tera. Mai efortul mai încrâncenat, mai mare. Acme însemnând vârf, da? Deci efortul mai din vârf. Iar structura ar fi fost a frazelor. Prima parte până la ala, prima propoziție, o comparativă introdusă prin Hosper, de la ala până la cuto, cea de-a doua comparativă corelată cu prima, prin ala, cuto hegumai principala. Deci cum? De la Hosper până la ala e prima. Da, da, de la așa, ala până la cuto. Până la cuto, având și incidenta aceea care are un participiu conjunct care la rândul lui poate fi disociat. Dar putem să o tratăm ca incidentă, pur și simplu o dăm la o parte, nu ne afectează structura frazei principale. Deci ce e între paranteze e o incidență. Tot astfel socotesc principala. Tois peritus logus espudacosin prosecherin. Da? E o infinitivală după hegumai. Socotesc ceva, cred că. Deci, apoi hegumai acel... se izolează. Da, cuto hegumai. Este... Cuto hegumai, astfel socotesc. E principal. Avem 2. Cuto de 3. Caipus peritus logus 4, după care... Egumai 3 din nou. Logus A, și mai era și un escudacosimus. 4, egumai 3 din nou, da. În cuto egumai. Prosechei din nou 4. Și avea metate în polenă. Aici asta spuneam, că metate în polenă tonă spodalterona agnosin. Poate intra fie cu prosecherin, fie cu anienai. Ce înseamnă asta? După o îndelungată lectură a celor complicate, deci li se cuvine după îndelungata lectură sau li se cuvine să relaxeze mintea după îndelungata lectură? A, da, da. Poate mai logic cu a doua variantă. Deci metate în polen. A 0.5 și după aia 1. Vreau după aia pusă 0.5. Păi atunci, dar n-ai fost constant, trebuia să pui 3.5. Da, nu pui 3.5, după aia trebuia să pună 3. Bun. Deci, după o îndelungată lectură, bucata aceea, luați-o cu anie, n-ai mai degrabă cafea. Deci se cuvine, li se cuvine, e firesc. Aniena, din nou infinitivală, dar care nu este subordonată lui Hegumai, ci lui Prosechei. Păi, gândiți logic. Cred că se cuvine să relaxeze. Aniena de tendia noia, așa ar fi 5, că la ar include și tendia noia. Tendia noia. E rare de înțelegerea regulii Prosechei. De deci ten, ten dianoian ține de anienai. Da. Și bar este înainte de cai. Exact, înainte de cai, da. Și deu acela vrea să arate corelarea cu ce? Că ar fi să relaxeze și mintea cu cai. Deci ai un te pospus după anienai, după primul termen al înșiruirii, așa se pune, teule. Ah, e și. Da, și. Te, cai. Anienai, te, cai parascheoazei. Și să se pregătească. Deci să relaxeze și se cuvine sau și să-și relaxeze mintea și să o pregătească. Deci structura este cu două comparative, o principală, o infinitivală subordonată principale și două infinitivale subordonate lui prosechei, deci infinitivale anterioare. Ați înțeles? Da, începem la română. Asta e, iar ca să judecați o astfel de structură, nu judecați în greacă. Luați verbele în românește. După cum atleții au grijă, eu socotez că se cuvine să relaxeze și să pregătească. După cum atleții au grijă, tot astfel eu socotez că se cuvine să relaxeze și să pregătească. Deci dacă reduceți întotdeauna, asta e mișcarea. Traduceți fraza și apoi luați verbele din român pe care le-ați pus în română. Și o structură de tipul după cum tot astfel eu socotesc să, că se cuvine să și să, era mult mai simplu de analizat. Ce fain e sistemul ăsta, așa trebuie să ne scoate neapărat. Tot o bucățică, o spațiu bun universit, să facem un da, și să lucrați pe... Și prepare și pe piața la fel, de la altă bucățică și mai departe. Mergem în urmă de fără? Păi o facem, mă rog, facem și tu, cred că o... A, restul?